lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest szósta. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Polskie piłkarki przegrały z Niemkami w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy w Szwajcarii. Po tragicznym pożarze w Ząbkach rząd zapowiedział pomoc dla pogorzelców. Czesi wykluczyli sabotaż, wczoraj doszło do blackoutu, ludzie utknęli w windach i w metrze. Na początek sport. Porażką 0-2 z Niemkami polskie piłkarki rozpoczęły udział w Mistrzostwach Europy w Szwajcarii. Biało-czerwone zaprezentowały się jednak z bardzo dobrej strony i walczyły dzielnie z utytułowanym rywalem, a właściwie z rywalkami. Kibice docenili postawę drużyny. Atmosfera, pogoda, wszystko dopisało. Oczekiwania były duże, prawda? No, wynik pokazał jednak, że reprezentacja Niemiec była odrobinę lepsza. Tak naprawdę dziewczyny dały z siebie wszystko i uważam, że pokazały to, co potrafią najlepiej. I trzymajmy kciuki. Cieszymy się, że tu jesteśmy. To jest początek czegoś wielkiego. Myślę, że trzeba kochać tę drużynę, bo naprawdę to jest wielka przyszłość naszego sportu. A to pierwszy w historii występ reprezentantek Polski na imprezie tej rangi. W następnym spotkaniu 8 lipca Polki zmierzą się ze Szwedkami. Będzie specjalne rządowe wsparcie dla poszkodowanych w pożarze w Ząbkach. Po czwartkowym pożarze do swoich mieszkań wciąż nie może wrócić 500 mieszkańców. Żywioł całkowicie zniszczył poddasze i czwarte piętro 3 budynków. Część mieszkań spłonęła, część została zalana w wyniku akcji gaśniczej. Nikt nie zostanie bez pomocy, mówił szef MSWiA Tomasz Siemoniak po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Pierwsze te 8 tysięcy ma trafić do rąk poszkodowanych. Tutaj wojewoda uczyni wszelkie kroki, żeby to było możliwe. Następny etap to odbudowa, środki na odbudowę, zaopiekowanie się mieszkańcami. Nad tym będziemy z panem ministrem Janem Grabcem pracowali, wspierając panią burmistrz. Burmistrzyni Ząbek Małgorzata Zyśk zadeklarowała, że jeszcze w tym tygodniu pierwsi poszkodowani dostaną pomoc finansową. Już wysłaliśmy stosowne dokumenty do pana wojewody i tu pan minister zapewniał, że bardzo szybko ta pomoc będzie dedykowana. Ja też deklaruję, że nasi pracownicy bardzo szybko, mam nadzieję, że w tym tygodniu jeszcze spłyną pierwsze te środki do naszych mieszkańców. Obecnie ponad 200 mieszkań jest wyjętych z użytkowania bądź nie nadaje się do zamieszkania. Władze szacują, że mieszkańcy będą mogli wejść do swoich lokali nie wcześniej niż za kilka dni. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w Ząbkach. Osoby przekraczające granicę polsko-niemiecką i polsko-litewską mogą sprawdzić w internecie, gdzie konkretnie odbywać się będą kontrole. Mówił o tym w Krynkach na Podlasiu rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński. Podkreślił, że od poniedziałku granicę będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało na swojej stronie internetowej rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych w tej sprawie. Wszyscy Polacy mogą się zapoznać z tym, gdzie te punkty się znajdują. Przechodzenie ścieżkami leśnymi czy w innych miejscach niż opisane jest prawem niedozwolone. No, o czasowym przywróceniu na granicę wyrywkowych kontroli zdecydował kilka dni temu premier. Przyczyną wczorajszego blackoutu w Czechach była usterka techniczna, poinformował premier Petr Fiala po posiedzeniu Centralnego Sztabu Kryzysowego. Sytuacja została już opanowana. Według operatora sieci energetycznej wszystkim odbiorcom przywrócono dostęp do prądu. Szef rządu stanowczo wykluczył, aby przyczyną blackoutu był cyberatak. Główna przyczyna awarii jest jasna. Doszło do niej w wyniku usterki technicznej na linii energetycznej w zachodnich Czechach. W przestrzeni publicznej pojawiają się różne spekulacje, ale na tę chwilę możemy wykluczyć, że był to atak cybernetyczny lub coś podobnego. W szczytowym momencie awarii, wczesnym popołudniem, bez prądu pozostawało 500 000 odbiorców w dużej części Pragi, gdzie stanęło metro i tramwaje, a także w środkowych i północnych Czechach. Część szpitali musiała przejść na zasilanie awaryjne z agregatów prądotwórczych. W samej stolicy strażacy interweniowali ponad 100 razy, głównie w związku z osobami uwięzionymi w windach. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych powodzi w Teksasie. Zginęły 24 osoby, w tym dzieci. Intensywne opady deszczu spowodowały wystąpienie z brzegów rzeki Guadalupe. Kilka tysięcy osób pozostaje bez prądu. Najpoważniejsze skutki powodzi odnotowano w hrabstwie Kerr, oddalonym ponad 100 km od miasta Austin, stolicy stanu. Klimat. Dramatyczna susza w Polsce. Obowiązuje 68 ostrzeżeń hydrologicznych związanych z suszą hydrologiczną. Objęta jest nimi niemal cała wschodnia i centralna część kraju oraz część zachodu. Bez ostrzeżeń tylko w pasie nadmorskim i w górach. Zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie, choć zapalność ekstremalna ściółki notowana jest w województwach lubuskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i łódzkim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Susza sieje, wielkie spustoszenie. Dziś słonecznie i bardzo ciepło, jedynie na północy może się chmurzyć i delikatnie padać. Wiatr południowo-zachodni słaby, umiarkowany w górach i nad morzem porywisty. Na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu, około 27 w centrum, do 30 na krańcach zachodnich. Ależ pięknie rozpoczyna się ten weekend wakacyjny. Weekend dla niektórych już trwa, bo przecież to sobotni poranek. Witamy Państwa serdecznie. Jak zwykle kłaniamy się nisko i zachęcamy do korespondencji, bo tematów do dyskusji, do rozmów na pewno nie zabraknie. Ja sobie przypomnę kontakt na trzy sposoby i za chwilkę do Państwa wrócę. Teraz gitary. Cause right now I'm crying outside the door. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. No, człowiek, wiadomo, wakacje, urlop, te sprawy, ale jednak pamięć, no. Ciekaw jestem, kto już obudzony, kto być może w drodze na wakacje, kto już po urlopie? Karolina Gonet, Bartosz Bielecki, Michał Jakubik, Piotr Łodej, witamy w porannej audycji, zapraszamy do Trójki. And if it feels like another life, is that so many worlds divide the two of us? When I loved you, I felt alive. But I just can't find the road back to your universe. Oh, this is the silence. If I've never told you before, it's that the world that we built is all I wanna live. Oh, this is the silence. Tak na przekór, no, pan od muzyki ma poczucie humoru. Snow Patrol. To dla tych, którzy mają już dość upałów, jak słyszeliśmy. Dziś do 30 stopni w wielu miejscach ostrzeżenie. To jedno, ale będą też inne ostrzeżenia w dzisiejszej audycji porannej. Ważne, przydatne na ten czas wakacyjny. Podglądam skrzynkę SMS-ową. Bardzo się cieszę na pierwszy sygnał. Pani Maria pozdrawia bardzo gorąco wszystkich. Zdaje się, że ten chyba wieczór albo noc przeciągnęła się. No i bardzo dobrze. Nick Nobody także razem z nami. To mailowo, telefonicznie. Na razie chyba jeszcze przysypiamy. Nie, piękna pogoda i mam nadzieję, że także muzyka sprawi państwu wiele dobrych chwil, niespodzianek razem z nami. Tych także nie zabraknie, o czym dziś w audycji porannej, o tym powiemy państwu za chwilę, ale pragnę zwrócić uwagę na kilka tematów. Jeden bardzo ważny, który powróci, mianowicie, no człowiek żyje wspomnieniami jednak, jakby nie było. Wspomina wakacje, urlopy sprzed lat, temat retro. O tym powiemy już za kilka chwil. No, tak naprawdę to dopiero początek. Przegrana 0-2 jeszcze tak naprawdę o niczym nie świadczy. Polska gola, Polki gola. Tak krzyczeli wczoraj między innymi kibice jednego z warszawskich teatrów. Kibice i kibicki, którzy dopingowali polskie piłkarki podczas pierwszego meczu na Euro 2025. Przede wszystkim super, żeśmy mogli tutaj 200 osób oglądać w centrum Warszawy mecz reprezentacji Polski kobiet. Jak wrażenia? Fantastycznie było, ja się bardzo dobrze bawiłam. Myślę, że bardzo dobry mecz, mimo wszystko, mimo porażki. Ale właśnie, mimo wszystko reprezentacja Polski, piłkarek po raz pierwszy w historii występująca na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone przegrały z Niemkami 0-2. Jak przebiegał ten mecz i czemu nasza drużyna przegrała? O tym powiemy jeszcze przed siódmą, ale więcej także w serwisach sportowych i po godzinie siódmej. Dziś także wielkie święto kaszubskiej kultury, tradycji i muzyki. Święto powraca. Dziś 26. Światowy Zjazd Kaszubów. Takie coroczne wydarzenie, które łączy pokolenia i przyciąga uczestników z całego świata. O tym powiemy przed godziną ósmą. Po ósmej o ważnej kampanii. Rusza bezpieczne wakacje. Rusza kampania Sanepidu. W czasie jej trwania wiele ważnych podpowiedzi. Jak wypoczywać bezpiecznie, na co zwrócić uwagę, między innymi w hotelach czy w restauracjach. No a jak lato, no to wiadomo, jeszcze jedno uprzykrzające nam życie, nam wypoczywającym, komary. No i odwieczny dylemat. Jakie znasz sposoby na ugryzienia komara? Staram się znaleźć jakiś zimny okład, czy po prostu jakiś żel, balsam. Albo polewam ostem, albo po prostu się drapię. Nie drapać na pewno rękoma, tylko na przykład jakąś taką miękką rzeczą, jeśli bardzo spędzi... No przecież wiadomo, latamy w kosmos, lądujemy na Księżycu, a jeszcze chyba nikt się nie uporał z tym odwiecznym dylematem. Jak sobie poradzić z komarami? No czemu jeszcze nie daliśmy rady? Pewnie każdy z nas ma swój sprawdzony sposób. Swoją drogą też, jak się chronić przed komarami, to jedno, ale drugie, dlaczego jednych wolą bardziej? Wiem, pamiętam. Komarzyce. O komarzycach i o tymże zagrożeniu wakacyjnym letnim powiemy po 8.30. Prawdziwa kumulacja atrakcji czeka na mieszkańców Szczecina i okolic z okazji 80. urodzin miasta. Przy tej okazji dziś w audycji porannej przypomnimy niezwykłą historię miasta. Gruzy widziałam, ale nie widziałam nigdy, żeby na gruzach rosły kolorowe drzewka, zielone drzewka. Niebo było czarne, Szczecin płonął podpalony z trzech stron, prawdopodobnie przez Niemców. A dalej przepięknie pachnące bzy i magnolie. 80. urodziny Szczecina. W ten weekend główne wydarzenia celebrujące jubileusz miasta i o tym powiemy jeszcze przed godziną 9. No a gdzie to retro? A no właśnie, dziś też w audycji porannej trochę historii będzie przeplatać się ze współczesnością. Będziemy sięgać, czerpać garściami po te wydarzenia, które gdzieś sentymentem przenoszą nas do lat ubiegłych. Stare samochody, muzyka z lat 60., 70., tłumy w przebraniach. Co tu dużo mówić? Wraca moda na retro. I też przy tej okazji pojawi się ważne pytanie. Co jest takiego fajnego w tych czasach retro? Sam nastrój, świetne samochody, stare i muzyka. Oj tak, muzyka i motoryzacja tamtych lat. Niedawno w chorwackiej Opatii w czasie przeniosło się 40 tysięcy osób. Moda na retro wraca. Ciekaw jestem, co państwo na to. Między innymi o tym dziś w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. No i rzecz jasna, czekamy na państwa sygnały. Komary, komarzyce i sposób na... Być może to państwa zainteresuje z samego rana. Być może także moda na retro. Dlaczego powraca? Dlaczego tak chętnie do niej wracamy? No może nie wszyscy, ale jednak gdzieś tam, prawda, w modzie na przykład, zauważalny. 2 2 7 3 to na dzień dobry. Aha, będzie też konkurs. O konkursie powiem państwu za chwilę. Always wanting more. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie. Za chwileczkę zaczynamy. Proszę zapiąć pasy. Uwaga! Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Ach, fantastyczna nagroda. Będzie można polatać. To już Państwo wiedzą gdzie, kiedy. To już od Państwa zależy, ale to nagroda, którą będzie można otrzymać dziś w audycji porannej. Proste zadanie. Należy napisać króciutką odpowiedź, wysłać ją SMS-em pod numer 73533, koszt wiadomości 3,69 zł. SMS-y przyjmujemy od już za minutę, od momentu, kiedy powiem start, do zakończenia, a będzie to przed godziną 9:00, jeszcze dziś w audycji porannej. Co będziemy oceniać? Oryginalność, pomysłowość, mogą Państwo zawrzeć także tam wartości artystyczne. A że to konkurs Lataj z Trójką, Nurkuj z Trójką, wspólnie z Flyspotem i Deepspotem, to zadanie dla Państwa. Proszę powiedzieć, jaka jest wakacyjna atrakcja, taka najwyższych lotów w Polsce, tak by najgłębiej się w niej zanurzyć, w tejże atrakcji właśnie. 73533, regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Proszę napisać, jaka jest Państwa zdaniem ta wakacyjna atrakcja najwyższych lotów, tak by najgłębiej się w niej zanurzyć. Czekamy na sygnały od Państwa konkursowe. No to już czas start, a kiedy będziemy rozstrzygać konkurs przed godziną 9:00, też wyraźnie Państwu dam znać. Jak ze szklaną kulą wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno. Zaklęcia śleć, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak voodoo i wiesz dobrze kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało. Dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki wręcz. Ja słucham cię jak guru. Przyjdzie dzień po nocy cudu. Od obłędu do obłędu, zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół. Każdą noc bez snu, nie musisz mówić nic. Weźmiemy pół na pół, nasze najlepsze dni. I każdą noc bez snu, lepiej. zrobić nic. Weźmiemy pół na pół. Weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił. Na kardosy tak słodko kłam. Ja nie zapytam. Weźmiemy pół. A o konkursie jeszcze będę Państwu wspominał. Proszę uważnie nasłuchiwać, przypominając wszystkie ważne szczegóły. No oczywiście lato, wakacje, słońce, upały, cieszymy się z tego, ale jak czytam, upały powodują nawet 3 razy większe parowanie wody z rzek. No i niewykluczone, że Wisła będzie punktowo osiągać bardzo niski stan. To słowa profesora Jerzego Kozyry z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Zdaniem pana profesora likwidacja suszy hydrologicznej będzie możliwa dopiero jesienią. No i dziś słonecznie i bardzo ciepło, może nie upalnie, ale będzie w wielu miejscach, prawie wszędzie słonecznie, jedynie na północy może się chmurzyć i delikatnie padać. Wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany, w górach nad morzem porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Dziś na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu, około 27 w centrum, do 30 na krańcach zachodnich. Proszę wybaczyć, akurat nad morzem, na północy może się chmurzyć i delikatnie padać, ale po tym wstępie, a propos suszy hydrologicznej, to powinno cieszyć, chociaż takie delikatne opady to pewnie w tej sytuacji nie pomogą. Z zachodu i południowego zachodu napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie. Można odpocząć troszeczkę nad morzem, tam 21 stopni, nie jest źle. Trochę chmur, trochę opadów może pomóc, a na pewno nie zaszkodzi. Ach, wzdychamy do lata i do wakacji. 2 dwójki, 7 trójek. O, komary się pojawiły. Ludzie, no o tej godzinie. Let it be born from Lato, lato, wakacje, no fajnie, no odwieczny dylemat pojawi się, jest związany z komarami. Dwie dwójki i siedem trójek. Pytaliście Państwo o sposób na ukąszenia, jak się pozbawić tego swędzenia uporczywego. Mój sposób to po prostu plaster cebulki i smaruję tym, albo szczypior. Posmarować przestaje za chwilę swędzić. To ze szczypiorem to nie słyszałem, bardzo dziękuję. Może spróbuję, no oby nie, ale pewnie się przyda podczas sezonu grylowego, wakacyjnego, urlopowego właśnie. I jeszcze podpowiedź, ocet jabłkowy, ale nie wiem, czy smarować się, czy popijać, łykać, no jakkolwiek. Tak czy inaczej, dezynfekcja w tym przypadku octowa na komary działa. Bardzo dziękuję. To od pana Rafała. Za 24 minuty siódma. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back. Musi być jakiś retro sposób na komary, przecież to nie problem od roku, dwóch, dziesięciu czy dwudziestu, prawda? Chociaż jakby tak sięgnąć pamięcią, czy 30, może 40 lat temu, czy komary też nam przeszkadzały przy grillu, wtedy nie, przy ognisku. No, ciekaw jestem Państwa wspomnień. Taki retro sposób na komary. Może ktoś z Państwa pamięta, proszę szybciusieńko dać znać. Dwie dwójki, siedem trójek, no bo wiadomo, temat palący, gorący komarzy. Jeśli chodzi o retro, no skąd my to znamy? Kiedyś było lepiej. I kropka. Z tym zdaniem coraz częściej nie można w ogóle dyskutować. No, sentyment do tego, co przeszłe, zyskuje na sile i to do tego stopnia, że na całym naszym kontynencie odbywają się różnego rodzaju festiwale retro. Nasz reporter Paweł Turski odwiedził jedno z największych takich wydarzeń w Europie, chorwackie Retropatija. W festiwalu tym wzięło udział, uwaga, ponad 40 tysięcy osób. Paweł na początku zapytał uczestników przebranych w różne stroje z różnych epok o to, czemu w ogóle retro jest lepsze niż współczesność. Why is retro better? Retro jest lepsze, gdyż jest prostsze. We like older times. Lubimy przeszłość. To dla nas czasy najlepszych wspomnień. No i teraz jestem starszy. I'm older. Tego się spodziewałem, ale moda na retro okazuje się, że nie zna granic pokoleniowych. For me 60s is a bit too far. Lata 60 są zbyt odległe. 80 nie. To dla mnie retro. Te wszystkie stare samochody, ubrania, barwność. Choć w sumie bardziej w retro pociąga mnie mentalność ludzi niż same rzeczy. It's more the people than the things. Co jest takiego fajnego w tych czasach retro? Sam nastrój, świetne samochody, stare i muzyka. To jest coraz popularniejsze wydarzenie poświęcone przeszłości. Erika Szpechar, przewodniczka po Opatii. Każdy z nas lubi wrócić do czasów, kiedy byliśmy młodsi. Tutaj wszystkie epoki są dostępne od lat 20. do 90. Podczas jednego wieczoru możemy udać się do naszej ulubionej. Przeniesienie się w czasie możliwe jest dzięki muzyce. czy ubraniom. Te spodnie były popularne w latach 80. Po prostu cięło się jeansy. Wiem, że nie zwracają na siebie uwagi, bo dziś takie coś można dostać, ale są oryginalne i po dziś dzień dobre. Poza ubraniami wehikuł czasu otwierają też licznie zaparkowane wzdłuż nadmorskiej alei stare samochody. To jest samochód retro, wyprodukowany w Jugosławii. To jest zastawa z 1978 roku. Ma tyle samo lat, co ja. To było bardzo popularne, małe i bardzo tanie auto. Było lepsze, bo było małe i było symbolem Jugosławii. With this car, you hit something. Jeśli uderzyłeś w coś tym autem, umierałeś od razu, jak prawdziwy mężczyzna. Nie było poduszek powietrznych, elektroniki. O tym, czy uderzysz w ścianę, decydowałeś tylko ty. Trzeba jednak przyznać, że kiedyś lepsze były nie tylko auta, lecz przede wszystkim ludzie. Czy rzeczywiście retro jest lepsze niż dzisiejsze czasy? My, ludzie, jesteśmy skomplikowani. Bo teraz jest nam źle, ale za jakiś czas to źle będzie dobre. Zawsze przeszłość jest lepsza niż przyszłość. A co będzie retro za 30 lat z naszych czasów dzisiejszych? Myślę, że już będzie zapomniane retro za 30 lat. Wszystko po trochu. Trochę muzyki, trochę ubrań. Generalnie kultura. Nasza dwójka będzie retro. Jeśli do 2045 nie dopadnie mnie zawał serca, będę retro. Państwa definicja retro to by było? Proszę napisać, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Retro to, no właśnie, w różnych wymiarach. Może wyszukamy czegoś, co jest już retro z mody, z motoryzacji, z muzyki. No i wspólnym mianownikiem. Kiedyś było lepsze, bo 2 2 7 3. Z muzyki na 18 minut przed 7 wybieram to. New York. Jeśli chodzi o muzykę, definicja retro, no kiedyś było lepsze, bo no możemy powiedzieć płyta winylowa, bo dynamika dźwięku, nie wiem, nie znam się, ale coś było takiego, że to było nie takie znowu płaskie, nie takie, przepraszam bardzo, tekstylne, plastikowe, czy jakkolwiek skompresowane. No to jakoś brzmiało. Pewnie realizatorzy mieliby większe pole do tego, by wykazać się wiedzą niż ja tutaj, prawda, się produkuję. Ale jednak słychać, że to było coś. Definicja retro. Kiedyś było lepsze, bo i tutaj dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa sygnały. Jeśli chodzi o sytuację konkursową, zachęcam do wzięcia udziału w konkursie Lot w tunelu aerodynamicznym Flyspot do wygrania w dzisiejszym naszym sobotnim spotkaniu. Wystarczy wysłać odpowiedź, opis, podpowiedź i przesłać ją SMS-em pod numer 73533. Koszt takiej wiadomości to 3,69 zł. SMS-y będziemy przyjmować do wyraźnego momentu, kiedy powiem koniec, stop, czas, lądujemy. Oceniamy oryginalność, pomysłowość, no, niech będą, że i wartości artystyczne takiej wypowiedzi. Wakacyjna letnia atrakcja, Państwa zdaniem, najwyższych lotów, tak by najgłębiej się w niej zanurzyć, to i tu proszę napisać, wysłać SMS-em 73533, regulamin konkursu na naszej stronie internetowej, a rozstrzygnięcie jeszcze przed godziną 9:00. Dwie dwójki i siedem trójek. O, pan już na nogach. Dzień dobry. Ja chciałem dać znać, że jestem, że słucham, także mówił kolega redaktor, że telefonicznie nikt się jeszcze nie odezwał, także może jestem pierwszy, także będę słuchał i lecimy dalej z tym weekendem. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, tak jest. Jest pan drugi. Serdecznie gratulujemy. Mam nadzieję, że pan się nie spóźnił, że pan wczoraj do późnych godzin kibicował. No wyszło jak wyszło. O tym kibicowaniu powiemy za chwilę. Ależ były emocje. Za nami historyczny mecz. Polki po raz pierwszy wygrały na Mistrzostwach Europy, a nasza reporterka wybrała się do jednej ze stref kibica, by zapytać, jakie emocje, no i w ogóle jaka jest opinia na temat żeńskiej piłki nożnej. Teraz bardzo są pozytywne emocje nastawione wobec kobiecej piłki, bardziej pozytywne niż wobec mężczyzn, przez to, że no, oni ciągle brwają, natomiast właśnie myślę, że jeżeli osiągniemy sukcesy, no to może to wpłynąć bardzo pozytywnie na dalszy rozwój kobiecej piłki w Polsce. Trzeba podkreślać, że no, dziewczyny naprawdę dają czadu. Kibicowanie paniom, dziewczynom różni się twoim zdaniem od kibicowania właśnie chłopakom? Przede wszystkim energia jest taka sama, taka ekscytacja, tworzy taką wspólnotę i to pewnie jeszcze trochę silniejszą, bo grupa jest taka bardzo specyficzna teraz tutaj. Jak rozpoczął się mecz, to rozmawiałem z panem, który tutaj sprzedaje frytki, pan z zagranicy, i on się mnie spytał, czemu tutaj nie pada pewne słowo na K. Kobieca piłka jest troszeczkę inna i odbiór jest też tym samym troszeczkę inny. Czy jest mniej emocji? Nie chodzi o to, że jest tych emocji mniej. Inaczej przeżywamy. Mistrzostwa Europy ruszyły, nasze zagrały, co prawda w pierwszym meczu przegrały 0-2, a więcej o tym spotkaniu powiemy w serwisie po godzinie 7. No i jeśli chodzi o te emocje w strefie kibica, wrócimy do nich także po godzinie 7. Proszę zostać z nami. Tak, to teraz właśnie. Z tej strony Bieszczadzkie Anioły się kłaniają. Jak zwykle rano słucham Trójki, zwłaszcza w sobotę. Pozdrawiam całą redakcję, łącznie z redaktorem Łodejem z trasy Bielsko-Kazimierz Dolny. I życzę dobrego dnia i miłego wypoczynku przy radiu. Bardzo dziękujemy. Zachęcamy niezmiennie do tego i pozdrawiamy Bieszczady. Ech, to takie przydałoby się wspomnienie. Może to i retro właśnie. Wakacje, urlop, kiedyś lat minionych, ale spełnionych. Ciekaw jestem Państwa definicji a propos motoryzacji, mody czy muzyki. O retro, ale nie tylko, mówimy dziś o poranku. 2 2 7 3. I'm mad.